تن لوزای کې او بدن ځان لوزای روح به خوشالي مده چې دا خوشالي او دا پریشانی دی روح ته ملاویږي پوه یې په کومه غنا مساله خو دې ما یو منلا خو پوه یې نه زما دلیل دې ما یو خو پوه یې نه اچ چې دا ما خبر راځي بیا ویل ته و بابا مونږ خو دا غي دراځي بس زینم دې په لکړې ها دینا دی غیوان سا خبری که چارا لشکنه پوینٹ راونی و روح بے خوشحالی ما دا خبر اگا اکا دے کنم او دے مندل کن وی مندل کن ملگرو وری دلی لڑی رو زیادو وی مندل ما بس وی مندل انشاءاللہ کچھتا مکرالا نبیا بیورتا اوغا گو چیہاں اوگو رتا دا سنگ جل روح بے خوشحالی روح بے خوشحالی دا شیر دا حقیقت د جبنه غیر ارادی تو روزی ها غیر ارادی تو روزی لکه خلج زبر نه په ایره روزه نه ماتیږي نو حقیقت دی کنه دا د خو نه غیر ارادی تو روزی کنه په ایره روزه نه ماتیږي حقیقت دی کنه دا حقیقت دی چې روح به خوشاله یو روح به خپه یو روح مطلب دا دی چې روح ته خوشحالی او خفګان ملاویږي ها خبری گی نگو آغا خبری لگو دا خبر را لگنه آغا دایل خبر را لگی روح خیلا دیو نوی چی زنی با خبر که خوش آلی روح با خوش آلی کذالک یبین اللہ دارنگ بیانوی اللہ تعالی لکم تاسو تا آیاتی احکام خپل لا سنگ خولی خولی احکام دیو یو سیز بارکی دا قرآن دی درد لچ رازی ادا یو یو مسئله دا غصی او ری دا دا یادیگی نو مولیان بنا شی دی دا سکی یه سردی نه صرف دا قرآن پا درس سکی گی دا سکی کنا وای ما خود روزا پوری بلا مسئله یاد کلی او قرآن دا درس نه دا دا یاد شو کنا چه قسم دیو خون نسنگ جل بی کذالک یبین اللہ دارنگ بیانوی اللہ تعالی لَكُمْ آيَاتِ تَعْسُتَ أَحْكَامُ خَفَلْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خَامَخَا جَتَعْسُوكَ قَدَرْدَانِ يُوكَي دَ اللَّهَ دَ دِي نِعْمَتْ اللَّهَ سُمْرَ يَسْتَانِ كَي لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَغَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي والا علم مبین دا لوی احسان دی کنا چې دا الله کتاب را لې احکام را ته بیان شو شکر دی خدای دې قسم دې مسلې نه خبر شم شکر دی خدای دې حرام او دې حلال دې مسلې نه خبر شم شکر دی خدای دې استاد کتاب په ذریعہ الله دې مونږ او تاسو لا په صحیح او په حقیقه طریقه باندې دا الله دې احسان دې شکرې ادا کولو توفیق را کی الله دې کی اللہ دی زمون کو تایا نے معاف کی اللہ دی زمون کے ٹولے واڑو گنوں نے معاف کی سمرا مینان مسلمانان جو سمرا پریشانو تکلیفوں کی دی اللہ رب العزت دی ٹولو پریشانی تکلیفوں نہ ختم کی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو انما الخمر بشکا شراب والمیسر او جواری والانصاب او درگونا والازلام او قسمت لٹول بغشو باندی او ویشکول بغشو باندی رجسن پلیتی من عمل الشیطان دا عمالو دا شیطان ندی فجتنیبو بزان بچ کئی دا دینا لعلکم تفلحون خامخا چتاسو کامیاب شئی. انما خبر دادا یریدو شیطانو ارادل ری شیطان ایو قیعا دا چو غردوی دا چو واجوی بینکم العداوتا فمیستاسو کی دشمنی والبغضاء او تربگنی فی الخمر والمیسر فشراب او جواری سرا ویصدکم عن ذکر اللہ او چبن کی تاسو د ذکر د اللہ تعالی نا وعن الصلاة او د مزنا فهل انتم منتهون نو آیا یی تاسو منکی دن کی واتیعوا اللہ او منی حکم د اللہ تعالی واتیعوا الرسول او امنی دا پیغمبر وحذرو زان بچ کئی او یری گئی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ نُکَچَرِ اُگْرْدِ دَئِ تَاسُو دَئِ تَعَدْ دَ اللَّهَ او دَ پِغَمْبَرْنَا فَعَلَمُونَ پُوَشَئِ اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ یقیناً پا پیغمبر زمونگا رسول دی اخکارا لیسا علی الذین نشت دے پا آغا کسانو باندے آمنو چی ایمان راڑ وعمل صالحات او عملوک صالح جناحن سگنا فیما تعیمو فاغسکی چدئی خوڑلی دی ایزا متقاو کلی چزان بچکا و آمنو او ایمان راڑا و عملو صالحات او عملو کا صالح سم متقاو بی ایزان بچکو وآمنوا او ایمان راڑ سمت تکاو بیائی زان بچکا وآحسنوا او احسانوکا واللہ یحب المحسنین او اللہ من سادی دے اخلاص مند سرا. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ خَامَهَا يَكِنًا ازمائش کئی بتا سو باندے اللہ تعالی بشین پسسی سرا من سویدی دخکارنا تنالو ایدیکم چرسی اغیتا لسون ساسو واری ما حکم او نیزی ساسو لیعلم اللہ دید پارا چه سرگن کی اللہ تعالی من آغسوکا یخافوهو بالغیب چیاریگی دا اللہ تعالی نا نادیدا فمانی اعتدان و آغا چاچی تجاوزوکا بعد ذالکا پس دینا فلہو عذاب علیم داغد پارا عذاب دردناک دے لسم باب د سورۃ المائدہ کے اللہ تبارک و تعالی ذکر دا حرام او دا حلال کئی چا حرام نزان و ساتی او حلال پا زان بانی مبند ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا اللہ چی کم سیزونا حلال کڑی دی اغا پا زان ما حرام ہوئی ولا تعتدوا تجاوز مکوئی دا اللہ قانون ممات ہوئی اللہ تعالی چې د خپل قانون کمی پولی قائم کړی دی دا غینه تجاوز مکوئ زګه چې د الله داسې خلق نه خوخه الله تعالی چې د لکم سیزونه حلال او پاک درکړی دی نو هغه خوری او د الله نه ویریږي که تاسو پاغ ایمان راړون کیئ اس کا چاہ دی او حلال چیز نا قسم خوڑ لئی نو آغا دی اغا قسم مات کی او داغی اغا کفارہ دی ور کی کفارہ صدا اطعام و عشرت مساکین بن اوسط ما تدعیمون اہلیکم لسو غریبانانو تا خوراک ورکول دی درمیانا آغا نا چه تاسوی خوری خوروی پا خپل خاندان باندی یا اغیل جامع ورکول دی او یا یو غلام ازادول دی که چا موندنا توانینو طاقتینو نو بسیام و سلاس دی ایام بیادری رزی روجنی ول دی او بل دا ذکر کئی چه کم اللہ حرام کڑی دی نو داغی نزانو ساتی اللہ کا دی آیت کریمہ کئی اللہ تعالی ذکر کئی چه یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اللہ و مومنانو انما الخمر والمیسرو خبر دادا شراب او جواری والانصاب والازلام او درگاونا والازلام او قسمت معلوم اولا پا غشو باندی رجسن دا اللہ وی پلیت سیزو ندی دا گنده سیزو ندی دی نزان و ساتی دا دا شیطان کارو ندی د شراب مبارک الله رب العزت لومبنه حکم دار اولیګ یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ایمان والو من زګی گئی مستا پا کم محال که چه تاسو نشایی یعنی ده نشایی پا حال که تاسو مستمنی زکی گئی حتی تعلمو ما تکولونا ترسو بولی چه پا خپلا وینا پویه گئی نا زکا چو انسان ده نشایی حالت کی نداغه پا خپلا جبا کانٹرول نی ذهن جرنو آغا طولنی وی یو سو دخلین بل سوزی رنبانی اوکم اللہ دارا ہو لے گا چونکہ پنزو وقت موز دے یو سڑے آغا چی ذهن کے دعوی چی اوز دو موز کم را روان دے نو آغا با دو شراب و نزان بچ کئی چی بیا بران دو موز کم پا کے ضایع کی گی نو دا غلوم بنے خبر آوا چونکہ نشا عادت دا وی او دا چی دن یو لوی مشغلاو دو عربو دو دین چی دنو منکی دل دا لغو نگران خبر آوا نو دا آغای دا منکول دا پارا اللہ را بولیدت لنبنی خبر داراو لگلا و دا گوار یاد و سادهی دا دا آغی خلکو دا پاراو چه دا مخ کن آغای دا حکم دا حرامخ دا شراب و نور آغلی اوس چه کم سڑه شراب سکی دا آغا دا پارا دا خبره ندا آغای سکی ولی دا ہو آغا خلکو که دا غشه و اولاد آغا مال حکم دا آرامخ را غلی نو نو آغا دا پارا چی دنو دا بتدریج دا حکم را تا پا دی دریگا بانی اوز یو سڑی ہوئی چی زما دا پارا بم دا سی حکمین نا دا ہو اللہ آغا وقت حرام کرده او چی کل را دی دا حرامخ حکم را غلی دا مدینی منوری ها پا والو که چی دنو دا شرابو مٹکی ماتے شوی اغا پکی توی کڑے شوی او پکی او بایولے شوی اوستا شروع کول ولی تا سکل ولی تا بانی خو حرامو نو اللہ را بولدت لنبانی حکم دارا ولی گا بیا ورپسی یسالونکا عن الخمر والمیسر تپوس کئی دی دتانا پا بارا د شراب و دو جواری کے کل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس او آیا زما پیغمبر آپ دے کے نقصان لوئی دے نقصان ویلے دے خام دقا دے کہ اسم پا مانا دو نقصان دے تو گناہ نہ دے زکا چی دقا دے کہ اسم مقابلہ دا فائدے کے ذکر کرے دے نفع کے تو چھے پا مقابلہ دا نفع کے ذکر شو نو مراد دے نو نقصان شو کنا نقصان تے مراد دے عزت مندہ گناہ مانا دا غزے نہ رہ دی اللہ وی کل او آیا زما پیغمبرا تپو دے در رکڑے دے دے شراب و جواری بارہ کے نو اللہ وی کل فیہ ما اسم کبیرون او آیا پا دے دوارو کے گناہ لوئے دے نقصان لوئے دے نقصان لوئے نقصان دے پکے ومنافع للناس یو فائدی دے دو پارا دا خلقو خلقو پکے فائدہ وی نی کنا تو پکے فائدہ وی نی خو اللہ وی و اسمهما اکبر من نفعهما نقصان دے دے دوارو دیر لوی دے دو فائدے دے دے دوارو نا نیو انسان چی آغا کسا اکل وی او پویا وی نو آغا لار چی بازار تا یو شیر اخلی یو دوائی را اخلی داکٹر وطاوی یرا دیس از لا دا دوائی استعمالی گی خو یو خبر وی واو را پا دے دوائی بانی با وقتی طور سا دا تکلیف چیدنو کانٹرول شی او گرد دے اغا نقصان دے دا فائدین اڈیل زیاد تے دا مریض بیا خوری اغا دوائی دے وی ڈاکٹر سے با چی نقصان زیاد تے نسلی اخرم وقتی طور نالی اغا دوائی بیا ڈاکٹر و تاوی جل دے نقصان چیدے اغر دے دا فائدین زیاد تے ٹھیک دے دے وقت کے بعد دا دوائی استعمال کے استاد دا درد با وقتی طور خشی خدا السر پیدا کئی زخم پیدا کئی حد دین دا دا نقصانات جوڑی گی پا آساب بانے دا اثر غرزی ذہن خرابی نو دی بیا هغه دوی نخری و یره پرېدنه دی وقتی فائدې نه څه ضرورت دی. و اسمهما اکبر من نفعهما. الله رب العزت وای نقصان د فائدې نه ډیر لوی دی. دای ول زین کې کې خودل چې دا شراب او د جواری نقصانات چی دینو هغه د فائدې نه ډیر دی. زین ته ول خبره وردل نه کړه. نو بیا په درېم مرحله کې اوپر مایلیا ایو الذین آمنو اے ایمان والو انما الخمر والمیسر خبر دالا شراب او جواری والانصاب او درگاونا والازلام او قسمت معلومه ولا بغشو باندی ارجسنا پلیتی من عمل شیطان دا اعمالو د شیطان ندی. مطلب دا چې دا شی په عربو کې ټول عامو شراب پکیو جواری پکیو درگاونه پکیو او دارنگی دا با غشو بانی قسمت لڈول زی وضاحت کم دا پکیو دا ټول خبری پکیوی. اللہ تبارک و تعالی دا آغینا دا منی حکم راو لیگا دا حرام دی نبا استعمال دی نبا کوئی دا کارونا. شراب چه دے اصل کے اغا یو خاص مادینا سیزونا چه اغا یو زائی کڑیشی کاغا انگوروی کاغا دا اربشوی کاغا نور کسما کسم سیزونوی دا گانو خیرینا نور سا گندونا مندونا آغا یو زائی کی گی الکوهل وغیره دا آغی نا چی دینو آغا آمیزه جوڑ کلی شی مراکب جوڑ کلی شی او دا آغی نا آغا شی جوڑ شی چی آغا نشور کئی. نو اللہ را بولیدت و ایدا ناروا دی پلیت دی حرام دی. دا اللہ تبارک و تعالی دا نبی خبر دا صلی اللہ علیہ وسلم چی شراب جوڑون که او چالا چی شراب جوڑی شراب خرسون کې او چاله چې خرسي د شراب په معاملې کې ایجنټي کول کې د چاله پاره شیدا کار کوي د شراب سکون کې او د شراب سکون کې په دې ټولو باندې د الله لعنت دی په دې ټولو د الله لعنت دی. موږ ارث ته غاړه یې خېره خو هه وای شغل له او نن سبا دینا خلقو چی دنو پیشن جوڑ کرده دا کم خلق دا چلوانه که زان تا لگ مخ که خلق وی دا غی ودون و کویدنی و تقریبات آخر دینا بلکل ندی خالی. یادو ساری زمائی ذتمندو پا داس کسم تقریباتو که شرکت کول چی آغی که دا حرام کرونا کی گی دا آی خلق و دوڑای خوڑل و دا آغی پا تقریباتو که شرکت کل دا ناروا و حرام دی دا ناروا و حرام دی. ولا تعاونو علی الاسم والعدوان دا اللہ را بولیدت حکم دی چه دا گناه او دا زیادتی پا کارونو با یو بر سر امرست ملگرتیان نکوی دا آغی حوصله افزایی با نکوی دا آغی حوصله شکنی با کوی سب وقت جدین اخپل احتجاج ریکارڈ کے جستا پا دی وعدہ کے یو غیر شرعی دا اللہ دا حکم خلاف دا اللہ دا پیغمبر دا وینا دا سنت و دا حکم خلاف کاروشو پا دی وانی زمان لخفا دے طبیعت میں بخراب دے دستا دا دوڑی نشم خوڑے جتا اغد دا اخپل احتجاج ریکارڈ کے او دا آغا ذین کے راشی چه ما غلطی کرده دا او که در نتا پوس که چه زما دوڑی دی ولی ونو خوڑا و توایا یا با دعای کنوت وام او یا با ستا دوڑی اخرم چه ستا دوڑی اخرم بیا با دعای کنوت نو واما دعای کنوت پیجا نی ستا وی دعای کنوت اللهم انا نستعینو کا و نستغفرو کا ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق دیکھے تا ہوئے کہنا چھو وَنَّخْلَعُ وَنَتْرُكُمْ مَنْ يَفْجُرُكُ اللہ ما جدا کر اللہ ما پریخود آغا سوک چستانا فرمانی گئی دا مسکوا مونگا نا دا مونگا اللہ سر وعدہ اکلا کنا وَنَّخْلَعُ وَنَتْرُكُمْ مَنْ يَفْجُرُكُ نا اللہ رب العزت وَأَوْفُ بِالْغَهَد وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا دوادے پوروالے ہو گئی یقیناً دوادے تپوس پکے گی اور حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ کم انسان وعد خلاف کرے گا د قیامت پر از بانے بار دے شاہ طرف تچ دے نو جھنڈا لگی دلی ټول ملک به جنډه جنډه میدان حشر او نبی علیہ السلام فرمایي چې څومره غټه وعده ما ته کړې دومره به غټه جنډه وسره لګېدلې رستو طرف ته ما هغه الفاظ داشن په پرده پرده کې ووې که نه تو نور به تاسو پوه شوي نو چې الله سره کومه وعده شوي نو د هغې نه به لویه وعده بلی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا مُنْغَوْ يَا اللَّهِ وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُكُ او بیا مُنْغَوْ كَا پَدِي بَانِ عَمَلُ اومو كَا پَدِي عَمَلُ یو ملگره بدل سکے ناسک لگے بیا نرا تو مائے ولے بیا را تیارا پا بندی لگے مائے ما پا بندی لگو لے لکستا دا خلے لگے تم آئے دوائی کنوت نو آئے دا ما تا دا دوائی کنوت ما ناو کلا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُمْ مَنْ يَفْجُرُكُ سَا پا دوائی کنوت کشتے ہیں بے آو انو ما ایدا خود تو آئے تو ورشا کبل ملار تر دینا سپا ہم اغبانی پا بلا دری کبانی ما ناو کلا بیا ما تا وائی تا ما نا غلطا کڑے وا اللہ دی زمونگ پا حال رحمو کی گرانا ہونے کے دا مونگ تا زان تا جوڑا کڑے دا گرانا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ہر نشہ آور سیز چی دے آغا شراب دی یعنی آغا پا زمرہ دے شرابو کے راضی ہر نشہ آور پی جانے نشہ آور آغا چی دے چی آغا دے انسان حواس باختا کی داغه بخپلا خلا او بلا سخو کنټرول نی بیا هغه شی نشه اور دی ازغه نشه عادت ته وای کنه نو سړی دلته سبا جو چای نس کې نو مې سر می خوګی نه نشه خو نه ها ادي عادت شه وای کنه ادي عادت شه وای ازال خبره ده نصوار برانی جمعات کی بیکی دی مای داولی یاری جی پلیس چیز نمائی سا دا خلو پلی دی چی دی را پیدی خلو کک دی نیش نصوار پلیس نی دی خواه زان لا خبر آده چی خشش نده چڑی دا آقا خونم خرابی خلوم خرابی دا زان لا خبر آده خو پلیس چی نده یه دی برانی دا جمعات کی بیکی دی خپل جیب نی بی جمعات کی دی دم را گنده چی دن بیاس خبرخه ما دره وړه شراب او جواز در نه دغه د نصارو جګینه بس اچوي خیر دی ور نه نقصان دي خدانه چې لکه دې حرکت د پښتنو پر سړی اړین شي جمعه کېږي او ولی دا ګنده چې موږ وځو چې موږ نه کېږي بیا خلک صلاح یې بیا هوګور دو ګنده دسته دا خلک یې دومره ګنده شي چې بیا خلک یې شي ډېر کانه یې صلاح یې پښتون ځان وجنی پښ دغه باندې په ناسوارو دغه چې ناسوار نه دی خو بیا کاری خرابې روزه کې ټول جنگونه نه کوي دا ناسوار ولاسا ناسواری دی وایي دې ناسواری دی نو دا ار نشه اور سیز په زمره د شرابو کې راځي او نبی رسول شراب حرام دی. یعنی هر نشه اور سیز حرام دی هر نشه اور سیز حرام دی الله ويا ايها الذين امنوا اي ايمان والو انما الخمر خبر دادا شراب والميسر او جواري عزت مند ګره دا د نن زمانه ساينسي ته بچره آغا په دې باندې دومره تحقیقات وکړل چې دا یو سروی او شوا چې په یورپ کې او امریکا کې د ټون زیات د کانسر کیسونه چرالي د پیپړو او د دن د خېډې نو پای کې زیات تر عمل دخل جیدنه هغه د شراب و دي زیات تر عمل دخل جیدنه هغه د شراب و دي چې الله یو شی حرام کړل نو هغه نقصان دی کنه ځکه حرام کړل اجه نقصان بگی نیشتن آقا اللہ حرام کرنه ده خوده که نقصان و زکا اللہ حرام کر انما الخمر والمیسر او جواری نو بس جواری یو خو آقا زمانگا استاسو پا زینی که چکم آقا مخصوص کسم دیل جواری آقا پا کم ده دا لات خلقو یه را دا قسمت میں چولے دا میں لٹری چولے دا ہو کنا دا یا دا سشے دا بندونا دا ٹول دا گوارا ٹول پا دے جواری جرازی خلا ٹول جواری دا اقسام دیر جواری دا ٹول آرام دی چرگان جنگول پا پی سو بانے جواری دا کنا یو سید بانے شرط کے خود اللہ چو گٹی او نو گٹی جواری دا راش و رانشی دا جواری دا مرزان و تنزری جنگول پا پیسو بانی جواری دا سپی پا پیسو بانی جنگول دا جواری دا دا طول جواری جرازی او دا خود ظلمم ده ظلمم ده یا سپی جنگول یا چرگان جنگول یا مرزان و تنزری جنگول ظلمم ده او حرامم ده جواریم ده نو الله وای انما الخمر والميسر خبر ادا دا شراب او جواری والانصاب او انصاب جمع د نصب شاه ولی الله رحمه الله ذکر کوي بوت وای ار اغزای ار اغشه چې بغیر د الله رب العزت نه عبادت کیږي درگاه دا اغه ته مراد دی الله وی والانصابو او درگاونه درگاونه هم دا پلیتی تر دې پورې عزتمند چې چې نبی علیہ السلام هغه صحابی ته ویلو چې کله هغه تاسو کو د نبی علیہ السلام نه چې یو سړی یو منخته نیولې ده چې حضرت چې زما زب زما او پلانی ځای کې بده اوخ قربانی کوم حلالوم به نو دا وی جایز دی. نبی علیہ السلام ته وی هغه ځای کې درگاش ته دوینا هغه ځای کې درگاه نشته وی په خوا چرته و نو وین نه جنوا وی هغه ځای کې د دور جاهلیت سمیله لګي نو هغه وی جن لګي وی په خوا چرته لګي دا نو وینا وی بیا دیو سره خپل نظر چې دا ځای کې اومني نو هغه خپل نظر پوره کی او کنا په دې خبرو کې یو خبرم الته موجود وي درګه پکې دا اوس نشته پخوا وا میله پکې لګي اوس نه لګي پخوا پکې لګي دا په دې سلورو واړو خبرو کې یوم الته موجود دي نو بیا الته کې دل نظر پورا کول منري په دې کې دا الله نه فرمانی کېږي او دا الله تبارک وتعالى په نه فرمانی کې منښت پورا کول نشته اغه ما نقطه چې په هغه کې د الله نافرمانی کېږي نو اغه ما نقطه باندې پورا کې یو سړی دلته نه ګډ پی سره وان کړي او پیر بابا کې به رالو د الله نبی وای من دی د الله تبارک وتعالى پیغمبر من کړل دا چې دای ځای کې با یو سړی چې دنه هغه بدای ځای کې ما نقطه نه پورا کوي چې الته کې درګه وا بوانه نو مزایو نو چوا بگه نو بیا بیا نو پورا گئی نو دی بچی ده نو بس چسی اغسی دیگ بے بخ کڑی کاکا سیب ده بے اوڑی دیگ بے بخ کڑی نو پیر بابا تا بے اوڑی گرد پی سبا علتا کے بی آئی علتا بے علالی علی شاباز کا لندر تے چی ده نو کس روان کڑے علی شاباز کا لندر تا یو ما ولې ده په برکت زمونږ زوی شوی دی نو ما یې هغه په برکت څنګه وشنو تاجي به خلک ذهن کار نه کوي روان به یې پیسې به چېدی نو چېرته په ګاونډ کې غریب له نه ورکوي او چې درګاه ته لاړ شي وګورې نو هلته به په بکسه کې په زور زور نوټونه منډي په زور زور دا چاله ورکې دا پیسې ته چاله ورکې پا دیوانی خو چه کم ننو اینش ماش که گی پا دیو خو آغا داغی آغا گدنشین خاله چه ده آغای پی خپل مستهی گی پی انگلیند و واشنگتن و داغا که پی گردی سیلونه پی گی او آلت وزی پا زور دور بای بکسو که و دا حرام دی دا اللہ نبی وی منه دی قرآن وی منه دی حرام دی دا و دا قرآن دا سنت خبر دا حدیث کی رازی ملعون من ذبح لغیر الله چا چې بغیر د الله د نوم نه د بل چا په نوم باندې شی ذبح ک دا سړی لعنتی دی کوم شی چې ذبح کړی دی هغه حرام دی مردار دی ناروا دی الله وی والانصاب او درگاونه والازلام تر دې پورې محدثین ذکر کوي چه نبی علیه صلاة و سلام با دا آغی ونی دا لاندی پا سوری نگه ناستا دا آغا ونی پا سوری با نگه ناستا دا کمی ونی دا لاندی چه دا غیر الله عبادت شوه یعنی بیا درگاه ختم شوه وا و پا خواه دا آغی دا لاندی چرتا دا غیر الله عبادت شوه و نبی علیه صلاة و سلام با دا آغی ونی پا سوری نگه ناستا تو سوچو که گنا دا شرک یو دومره ناروا دومره یو خطرناک شی دی دا غی باغ ماحول باندې اثرات دي هغه داینه درګه ختم شوی وي باغ زای باندې دا غی اثرات دي نبی علیه السلام دا غی نه ځان بچ کړل دی دا ونی په سورې نه راځي ا دی وای د ثواب د پاره او چا کار لا کوما د ثواب د پاره خو نبی علیه السلام وی چې د دریو جمعتونو نه بغیر بل زائد بل ثواب په نیت نه دی بیت الله مسجد نبوي او دارنګه بیت المقدس دا درې جمعتونه دي چې د بل ثواب په نیت باندې سفر کې نور زاینو ته د عبرت په توګه باندې سفر کول شي، د عبرت په توګه باندې یاد الله د قدرتونو نشانات ګوري، نو سفر کې کول شي. قل سیرو فی الارض ویا دیتا ویا اگر دی پس مکا که اگر دی برد دا زیونا خود سواب پا نید بانی بلوی دا سفر نشکولی. مدینی منوری دا جدلو ملگی اورا سرنو ار یو دا وی چی زو مدینی منوری دا پا دی نید بانی چی دا نبی علیہ السلام پا روزا بانی سلامو کو یه لگه ما اتاسو دیده مدینی منوری دست لور دی مقصد نخبر یه دیده سم اقصد دی ما ادادی جمعه تاوی دی مسجد نبوی تطلل دی دا اللہ بنده دا تا مسجد نبوی پا نید بانی را روان شوی چه زم مسجد نبوی تا زما و چه علتا که لارشه نو علتا که دا نبی علیه صلاة و سلام روزه دا چې هغه مسجد نبوی ته لاړې نو بیا به روزې ته لاړ شي، هلته به په مسنون طریقه باندې درود و سلام وای. په هغه مسنون انعار یو برالې زه خو لاړم ما چې د نو په روزه باندې سلام وکړو او د روزې سلامي مې وکړه، مسجد نبوی دا د چا ذهن کې نه راغلل؟ مسجد نبوی د خلکو ذهن کې نشته، روزه ذهن کې ده. په خدای مې دې قسمې مسجد نبوی زین کی نشتا را جا چه مسجد نبوی تسم روزه ده نبی علیہ السلام لسم دینا اچھا انکار ندکڑی. بازه ده تاسم ندک خلق دمر لوی ده خیانت نکار لی چوه شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی ده نبی علیہ السلام قبر تا لوی بت ویلی دی وی دا دیر لوی دروغ دی، دا دیر لوی دروغ دی. زمای د اتمندا مونږه ټول چې څوک مسجد نبوی ته تللی دی مدینه منوره ته، هغه د نبی علی اسلام روزه ته تللی دی او هلته کې درود السلام ویلی دی. لکه مونږه آر یو ملګری چې زمونږ تللی دی نو هغه د تللی حاضری کړې ده او د نبی علی السلام روزه ته حاضر شوی دی او درود و سلام هغه په نبی علیه الصلاه والسلام او دا هغه په ملګرو باندې ویلي. عزتمند دا خبره ده شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه خبره کې دروغ وای. ته خبره شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه د نبی علیه الصلاه والسلام د قبر د زیارت کولو باندې تا هغه څه آداب دي چې د نبی علیه السلام د قبر با څنګه زیارت کې دا هغه آداب دي نو هغه هغه مستقل کتاب لیکل دی چې هغه کې هغه آداب هغه ذکر کړی دي چې د نبی علیه السلام روزه مبارکه ته لاړ شي هر دی به درود و سلام څنګه وای. یو سړی به ولې یو سپه لیکل وګی کنه، دو سبی بولی که دری سبی بولی که یو باب بولی که اغا بی مستقل کتاب لیکنه دی ادیه وی اغا تا جه لوی بودوه دی. آخو نبی علیه السلام بخپلا خلو صحابه تا وی حشی لا تجعلو قبری عیدا، زما قبر زاید میلی مگر دا وی چی دل دیو میلی لگوی تاسو خلق لگی پنورو قبرونو میلی لگی کنه غرسته غرسته دا اللہ نبی وی لا تجعلو قبری عیدا، زما قبر چه ده نو آغا دا میلو زائم گردوئی چه میلو پا که سالانا میلی بلا گل دا مازیگر موزو شده سی زا باب السلام تا رسیدل اوما آغازائی گیمی موسکو دا آغا میری دا دا حبج دا تور چو دا مونگا واو دا سودان والا یره خود زمانه جاهلان دی وه دا دې ولاړو دوه دوه درې درې رکاده دینه تلو خدای حاضر دی. امام سلام او جرباس د مسجد نبوی امام سلام او جرباس هغه د نبی علیه السلام روزه د شکملار داسې تل راګنه هغه موزه په ځای پرې خود هغه موزه په ځای پرې خود او غره کل باغ ځای قسم خو خدای دی اما دے دے جاہل زامن تو گوری دا سکی ظالمان فرض مجھے پہ خود پاگے وانے وار منڈا کرا میں دے ذرا بس کہہ رو رہا لگا دا ہاتھیان ور خلاص چھو خلق غریبانا لکھو تباہ برباد دے بیڑے غر کلا خبر ندی دستان کیا رہا دا سیدی دستان دی ہاں نبی علیہ السلام دعا ہوتی ہوا رب لا تجال قبری وسنی عبد اللہ زما قبر بت مگر دوی وسنن وسن ار اغشے کے بغیر دا اللہ نے عبادت کی دا اللہ نبی اوائی یا اللہ زما د مر نباد زما قبر اللہ د دین محفوظ و صادق عبادت شروع شی رب لا تجال قبری وسنی عبد اے ربا زما قبر بت مگر دے اللہ درگاہ مگر دے اللہ چی عبادت شروع شی سوال کرے گا نا سکانا جی دے اسڑے حرکت ہوگی دا اللہ کا سوال قبول کرے دے خبر دا اصل کی سوال قبول کرے دے والانصابو او درگاہونا والازلامو دو خبری دی عربو کے دو کارو یو کار دا کو چھے یو اوخ پہ واغست پا لس کسا وانے پا لس کسا او ٹولو با برابر پہ سیور کرے بیا بے آغا حلال کا او ڈیرائی بے کا پہ یو غشی بانے بے لکلیو نصف پا بل بانے بے لکلیو ربا بل بانی بل ایسا بل ادا سے دا پیندوشپا گو اس سو دا بے کڑا پا آگے غشو بانی اوے دا پلانی دا پارا غش راو با سی بچی دا سے بے گا دا نصف نیم دل ورکی نو اغبا نیم اغبا خوا غصتا ٹولا ہاں پیسے بے برابر ورکڑا بے وقت بے نیم دام دا جوارا یو کے سمو کا نا بلا دا پلانی دا پارا راو باسی نم بے واغس اے دا ربا دا سلورما سلورما بے غلام پاتی پا سلوری سے شوی سلورما شوا اگا سلورمی کی بیا چیدنو دا دریمو دا دمرا دا دمرا نو پکی با آگا سلور پینزه کسان پاتی شد اگا سی با کور تر لگا نورا وخبا تور دیور اللہ وی والازلامو او ویش کولا پا غشو باندی پا دی طریقہ دا پا دی تو گندہ کار دی دا غلط شه دی داو چو یه را لٹری راو باسو کنا راو باسی پا دی روڈونو بانی گردی گاڑی او درو لئی دا دا ویراشا یو ڈبی بدل لڑکی دا والا دیگه شه دی نو یو چٹ راو زی نو چه آغا چٹ راو زی نو تا دا وی امبارشا هستا چه دی نو دینر سٹ راو ود دی خوشحال جوی دونیم سو روپی را که آقا دا تیاو روپونی دیکھ پلا کی ہوئے کینے ماتی نر سیٹ واغست آقا پا کینہ دا تیاو روپونی ادیکور تا پا خوشحالو روانی اغیس شمنی دا جواریانی شروع دی پا دی لارو کی دا شے شروع دی دا کاتے کئی یا تو گورا دکان کے یو غٹ شے یو گڑی بے چیدنو آقا بے زلندہ کری یا بے موٹر سیکل ادرو لئی وی دیکھ دا موٹر سیکل ام رو دی تو خلق برازی الاٹری باجے موٹر سیکل کم دے رہو جی آگا چاہ دے رہو جی تو زمانوں رہو نزی نو آگا رمی ادا دو کے دا ٹول چیزیں دا حرام او ناروا چیزو ندی یو مصیبت خونا دے کانا چھے کم یو فائل کلاوے دا سے کانا زمانگ دا جوان دا گندونو نڈاکتے چھے کم یو فائل دا سے کلاوے تو گندون زمونگ دے اجوان ڈاکتے پا ہر مامے لگے یو لانجا خونے میں کہا بل والازلامو قسمت لٹا والا پا غشو باندی سیب با پا سفر تو نمین جاور سا خبر آگے اے بے مالا قسمتو گو را زپ سفر روانیم چی سفر میں بختور دے او کنا سپیر دے نو آغا با حبی شکرانه او گردو دو با شکرانه او گردو لا نو آغا با غش راو یاستا پا آغای بی لکلیو نهان ما توی مکو ولا کار بس بی که دو زمکور دو بلار پس کور دو بلار یرا سفر میں چیزن اس پیرا دے بس زمنا بل برا لے جی زما قسمت تا سو گو رہی پا سفر بان زما سفر میں پا خیر دے او کا شر دے من جور بے شکرانہ اردو ہاں چکش امرانی ما تو ورشا سفر دے بختور دے ندے و روان شا چ خالی و راو تھا بیا شکرانہ اردو بیا بے شکرانہ اردو بیا بے ہوتا غشرز اللہ و ادا قسمت لٹول کو خوش بانی دا وی زما دی قسمت پڑے گورا اتوتی و دکنولی دا توری چشمی اچولی تک توری ایو گلوبان بی سر نتا اگڑی اناس پی اپا دی گوگونه که بیام چه دنو خاری و دولی تلی دا سی ناس تو نو یو برا تا وزر با کناس بل را تا بل را تا زر سی کناس ما ماو تا بابا دا دی که سر او باسی وی دا قسمت تی مای خواه میں تو خپل پونے رہو بات ستا قسمت کسی دی یہ پاپا میں بولے ماحول نے تو خرابی کی کہنا آکسان دا چلا تو ماں تر منگا در گئی میرا پاس ہمارا ہر رائے کی دکھاری میں سڑے ادھر گئی تھا سلو دے بابا قسمت گورم پھر دے غریب پے قسمت کے دا دوڑے او خاری دیتے گاڑو تر کمل کے لیے شیوری دس پہ میرے دو گنا کا ٹول دا خاور ڈاکتی کم گاڑے راضی اگر سیدھے راضی او اٹول خارے دپدی خلو پوزا پدی وگونه مستا قسمت کے جوڑ دای دی کنا تا جو خپل قسمت کتل رے یہ پر زمانہ دوم مای پاسا غلا غلا مای غلا ل جوڑا کڑے دا ادی و خان زید ای وجه وے زما کے سن او دا چوی ہاتھ دکھا کر دل کی حالت پوچھیں لا سوخایا او دل لگا حال تا پوس کوا سو سوکا گنا دا مسئلہ واو رہی دا دپا خبر بان یقین کول اغا خو سریحان کفر دے دا اللہ دا نبی خبر را چا دا دے سری پا خبر بان چا یقینو کا داوی چی دے رشتیا وی ندے پا آغا دین کافر دے چکم پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل شوئے علماء کرام بل سوئی دا بعض اوقات زمین دا پنج پیریان پلا روانی گا نا دا سکی تو درے گوی سے حال معلوم ہو چا ما دا بلے سوئی اسی دا سیکی زیال معلومو چه ما دا بسوائی چه چا داوائی چه زی حل معلومم دیده دی سلویخ تو رزو قبول شوه عبادت دوڑا شو موز نوی آوازه چه سی کردی دی سلویخ تو رزو قبول شوه عبادت دوڑا شو چه ازی وی گورم چه دی بسوائی خوالا ولا مزا چه خوالا ولا دی نقصان دی بگی دومنا نقصان دی ترسی نو آغا بوائی ہاتھ دکھا کر دل کی حالت پوچھیں دل دا حال خیو ذات دے اللہ رب العزت آغا خبردار دے نبی علیہ السلام دا پتہ نوا بس سکتے ویچ آغا دا پتہ ہو لگی اللہ وائی والعظلام او ویش او قسمت لٹاولا بغشبانی دا حرام دی ناروا دی پلیس کی گندہ کارو ندی اجے وائی یرا چی دا سہر میں بمخ سوک لگی دلے دن وائی گا نا ٹول رز میں وہ اسپیرا ہوا ٹول رز میں اسپیرا ہوا تو ہما کسا کڑوا مگر تو دروازے لگا سے ناس پاؤ نہ برا ہوا نبیا ہوا تو کوڑتا میں دا وے دا وے دے وہ دے دما پما کھولا کسا نو دما ٹول رہا بھائی وے بڑے گی تو کور رہو نزی دروازے مگر تو لگا سے ناس پاؤ ہاں آؤ دے مشران ہوتا ہو ہم معلوم آ کہ میاش پہ دے چاپ مخ کا تھا میاش منگ د پلانو پ مخ بانی اگور منگا میاش ڈیرا خی ادا ذرا ویچی دا میاش منگ دا چاپ مخ کا دے دا ٹولا میاش منگا خراب لاڑا دا وے دا کفرو دا شرکو دا نارواو دا غلطی وے دا عقیدے وے دا خلق غریبانانو الحمدللہ اللہ دے رحمتون ہو رہی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ بانی جو قرآن بیان کا زمنگ استر کے رناش صحیح دے کہنا کہ رنا دے مخ تعین و سورے بد شادی کا نا صحیح دے کہنا کہ مخ تے رنا بھی قرآن نو تیارے بد شادی دے جہالت خان آؤ چی تیارے رنا دے روس نو بیا با سورے کم پلیں سوره بیا مخه دی کنه چرنا ته د شاکړه قران ته د شاکړه نو بیا به دی مخه ته تیاری خان یا برنا نی زکه چې رنا روسی نو بیا سوره مخه دی او چې رنا دې مخه ته راړه نو بیا به دی سوره تیار به روسته پاتې کی نو مې دت مونږ دا ځان ته مخه ته کول غواړي چرنا شي راته چې تیار روسته پاتې شي والازلام او قسمت معلومول په غشو باندې اره جو سن پليتي غندونه دی وې من عمل شیطانی دا عمل د شیطان نبی خپل نامه چې کولو کیږي ها خپل نامه بالي زنانه وای مونږ په قران کې پال ګور مونږه له زنانه راغلی و ویرا مونږ لا به چې دنه په قران کې پالو نه ګوري مې دا څه خدای واهلی په قران کې پالو نشته وی نه کنه جی دا دې چلی چې سترګې و پټې کې نه داسې بل قران په سبب باندې ګوتا ګرځې چې په کم ځای باندې د ګوتا ودرې دنه بیا وګوره چې کم ټکی راغلی د ګوتا د لاندې دې کې وستا د ژوند رازي ګوره مې دا شیطان واست په کم دریب کوانې گمراه کړي دا قران په لول الله را لګل دې ما دا هو الله تعالی ساده دغه عقیدې د اصلاح لپاره لګل یا ته چې دا کوم بیا عقیدې شوي د دې اصلاح لپاره الله را لګل او هغه دلارو کې کتاب لريونه خرڅيږي دا هغه کوم چې نه لاس کور کې جوړ کړي وای دا دې پټو سترګو باندې راګوتا کېدنه بیا دا هغه مطلب مخ کې لیکلې وای یاره قسمت کې داري ما وای د پلاني د پاره پال اچولې وای دا څه چل وکی الله وای دا ګنده خبرې دي پلیت خبرې دي من عمل شیطانی دا عمل د شیطان نه دی الله وای دا د شیطان کار دی دا کم سړی چې دا پالونه اچي هغه پالونه ته نه دی دا شیطان دی خامن عمل شیطان دا دغه شیطان کارونه دي دا اصل شیطان دی فاجتنی بو نو ځان بچ کئ د دینا الله وای دې نه ځان بچ کئ نه شیطان و توی پنځ پیریاو نه ځان بچ کئ ځکه چې هغه ته پته ده چې دا ما کومه لبه جوړه کړې ده دا رال دی روانۍ دا رال دی روانۍ په دې قرآن بیانولو باندې فاجتنی بو نو ځان بچ کئ د دغه کفریات او شرکیات او د حرامو نارواونه لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ دی وای دی مولیانو را له ارس خراب کړل ها ته مړه کمی کمی خبره کوي وایدی د کامیابی در رب دی لعلکم تفلحون تا ځان له ارس خراب کړی دی ځان له ارس تباه کړی دی دا خو الله وای انما یرید الشیطان خبره دا دا اراده لري شیطان ایو قیعا دا چوا چی بینکم العداوتا ومین ساسو کی دشمنی والبغضا او تربگنی فی الخمر والمیسر فشرابو او بجواری که شراب اس کی نابیا کمی کوا کی ہوئی دی مرغوز کیو دی مخیرزو کیو پروگرامو دیو کوئی دنی دی پلار زیر پا که دوارو شراب سکری من اگا پلار بی دا سی کسان تا لاسا چون از زیده پا کم لاسوا چون نو قطع نزان راخ کن نو ما تا ویدان روان دا سی روان پا لارا ویدا بلا رزی زوی تا لاس کرو نو ما ایکو بینا ایکی خب لارا زی ختم شی اگه که سپادی شی دا خو انتهای ما بی غیرتوب ده بی حیاگیری ده بد اخلاکی ده بی پردگی ده دیکی پادی ده شو الله و شیطان غواړي دا هغه ستاسو میاس کې دشمنی واچي ترپګنی واچي په خمرې په شرابو سره ول می سره او په جواری سره دا جوارګر سم پوچی ښا دا